Jak można mieć ksywę Rombana? Rombana? Coś mi to mówi. Rombana to gangster. Tydzień temu go zastrzelili. Porachunki, tak to napisali. Ale po co to czytasz? To stara gazeta jest. Chcemy go trochę postraszyć, tak, wiesz, że to nie my. To nie Men in Black, 2005. Suma Studio, uciekaj, Suma Studio, Deep Bobby, raz, dwa. To nie Men in Black, to wrak, leży tu na wznak. Złamany kark, zębów brak, od tak, w zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym gonił, go zabiło dla ironii. Taki młody, nieustannie ćwiczył swoje body. Miał biceps jak taran, a twarz jak baran. I chodził jak waran, groźnie bujał się na boki. Spójrz jak teraz grzecznie leżą jego zwłoki. A miejscowo obi boki oczyściły mu kieszenie. Gdy chodził się kłaniali, teraz kradną jego mienie. Szczają obok na ziemię, ziemię po której stąpał. Śmiechem krzycząc, żeby kurwa się wykąpał. Kiedyś jeździł Mercedesem i rządził interesem. Lecz wpadł z kretesem i spadł, co chciał to krat. I jak gaz sypał, gdy ktoś go pytał, szybko znikał. Nikt o nic nie pytał, nie pytał, nie pytał. Gdy nabijał kasę, myślał kutasem. Bezkarny Bosz zawsze przed losem o włos. A teraz leży w moczu, już z oczu groźnie mu nie patrzy. Biorą go na trzy, do fana, znudzeni. Worek do ziemi, ta, ta. 2005, Suma, a Suma moja Duma Studio. Nikt powie, tak to robi, tak to robi. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. Ja nigdy się nie cofam, teraz zacznę. Ten upór wieje chłodem źrenic, kiedy patrzysz moje oczy baczne. I nie styka mi taktyka, zestraj się, a się nie daj. Raczej będę strzec światła jak miecz, rycerzy Jedi. Jak Bóg wstąpię na ten track, nauczać w pętlach. Bo władza pęta, naznacza kartką na piętach. Ty biegnij, uciekaj, nim dorwą cię gady. Nim porwą cię zasady, zanim wciągną się w układy. Uciekaj, uciekaj, kupiąc buty za szczuty. Biegnąc z odku na skróty, przez ulice Kalkuty. Jedni krwawią farbą, inni krwią płaczą. Jedni płacą, budując swój wizerunek macho. A ty wiej, uciekaj, nim cię dorwą swoją hordą. I złamią sztuczką tanią, jak upadły anioł. A ty wiej, uciekaj, nim cię dorwą swoją hordą. I złamią sztuczką tanią, jak upadły anioł. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. Zapachu agonii, zobacz co trzyma w dłoni. To za czym goni, może zabić dla ironii. To za czym gonisz, może zabić dla ironii. To za czym gonisz, może zabić dla ironii. To za czym gonisz, może zabić dla ironii. To za czym gonisz, może zabić dla ironii. Musiałem ich jakoś skręcić. To byli idioci, ale ja miałem Porsche. Wiesz czym oni mnie straszyli? Czym? Że skończę jak Rombana. Udawali, że to oni go wykończą. Mi to kurwa mówili. Mi, który patrzy, jak on zdycha. Kurwa!